دشمنوں پر قہر ڈالنے کا نیا انداز ہے، اے شرارے سب کی آنکھیں ہر جوان شہباز ہے۔ دشمنوں پر قہر ڈالنے کا نیا انداز ہے، اے شرارے سب کی آنکھیں ہر جوان شہباز ہے۔ چھا گئے ہیں اہل خندق ہر طرف آواز ہے، اور اہل شر کی بربادی کا پھر آغاز ہے۔ ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے، ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے۔ صبح دم سے مستعد ہے شیر لڑنے کے لیے، ہاں سگانے اہل باطل پر جھپٹنے کے لیے۔ صبح دم سے مستعد ہے شیر لڑنے کے لیے، ہاں سگانے اہل باطل پر جھپٹنے کے لیے۔ غلبہ اہل ستم کو پست کرنے کے لیے، رایت علم و یقین کو ثبت کرنے کے لیے۔ ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے، ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے۔ آ پہاڑوں سے اتر کر شاہراہوں کی طرف، آ رہے ہیں اہل ہمت رزم گاہوں کی طرف۔ آ پہاڑوں سے اتر کر شاہراہوں کی طرف، آ رہے ہیں اہل ہمت رزم گاہوں کی طرف۔ بڑھ رہی ہے تیغ ایمان کج کلاہوں کی طرف، اہل شر اہل جفا کے سربراہوں کی طرف۔ ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے، ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے۔ دل میں ایک طوفان آنکھوں میں شرر پیدا کرو، نوجوانوں اب اٹھو اسباب ظفر پیدا کرو۔ دل میں ایک طوفان آنکھوں میں پھر شرر پیدا کرو، نوجوانوں اب اٹھو اسباب ظفر پیدا کرو۔ رات کے تاریک سینے سے سحر پیدا کرو، ہاں نظر شاہی کی پھر چیتے کجگر پیدا کرو۔ ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے، ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے۔ ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے، ضرب خندق کی نئی تنفیذ کا اعلان ہے۔